أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Pek aziz ve değerli kardeşlerim, konumuz abdesti bozan şeylerin hükmüyle alakalıdır. Abdesti bozan şeyler 6 tanedir. 1. Ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkması. 2. Makadını iyice yere yerleştirip yapıştırmadan uyuması. 3. Hastalık veya sarhoşluktan aklının gitmesi. 4. Gerek erkek ve gerekse kadın, her ikisinin tenleri arada bir pelte perde engel olmadan birbirine yabancı olanların değmesiyle ikisinin de abdestleri bozulur. Yani bu mesela kendilerine nikah düşmeyenlerden bozulmaz. Mesela ana gibi, teyze gibi, hala gibi, kardeş gibi, baba gibi, amca, dayı, dede, nine, yeğen, süt anne, süt kardeş gibi bunlar da bozulmaz. 5. İnsanın elinin içi tenasül uzvuna dokunması. 6. İnsanın dübür halkasına, dübürün yani deliğine elinin iç tarafı teması dokunması ile abdesti bozar. Kavli cedide yani yeni görüşe göredir. Kavli kadime göre ise bozulmaz. Bu İmam-ı Şafii'nin kavli cedid ve kavli kadimi ile alakalıdır. Kavli cedide göre bozulur. Kavli kadime göre ise yani önceki görüşe göre ise bozulur. Sonraki görüşe göre ise bozulmaz. Şimdi metni okuduk. Değerli kardeşlerim, geçeceğiz efendim konunun açıklamasına. Abdesti bozan durumlar, abdesti bozan durumların yani hükümleri, efendim maksadı, gayesi. Abdesti bozan durumlar yani hükmünü iptal eden hususların çoğunun üzerinde ittifak edilmiş. Bir kısmı hakkında ihtilaf edilmiştir. Mesela Hanefilere göre abdesti bozan şeyler 12 tanedir. Malikilere göre 3, Şafiilere göre 5, Hanbelilere göre ise 8'dir. Daha geniş teferruat için, daha geniş bilgi için arzuluyorsanız İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 187 ile 206 sayfaları arasındaki konuya bakabilirsiniz ve burada daha teferruatlı daha geniş bilgiler içermektedir. Biz kısaca öz malumatla ancak yetinebiliyoruz. Çünkü vaktimiz dardır, zamanımız azdır. Yani bugün bir de genelde insanların daha çok dikkat ettiğim bir şey vardır ki mesela bir konuşmayı yapıyorsunuz, mesela bir sohbeti yapıyorsunuz, haftanın bir günde bir araya geliyorsunuz, yapacağınız yarım saat veya bir saatlik bir konuşma haftada bir gün aslında çok değildir ama çok gelir. Veya diyelim ki bunu diğer Müslümanlara siz yayılmak isterseniz internete verdiğiniz zaman, YouTube'a verdiğiniz zaman, başka yerlere verdiğiniz zaman adam tıkladığı an ilk bakar kaç dakikadır. Kardeşim sana dakikası önemli değil. Senin alacağın bilgi çok önemlidir. Ona bak. Can kulağıyla dinle ve taklitçilikten kurtul, delillerle, kaynaklarıyla amel etmeye çalış değerli kardeşlerim. Onun için tabii ki biz de bu konuların teferruatına inersek emin olun saatler yetmez ama biz de az da olsa kısa da olsa biraz değerli kardeşlerimiz fayda görsün, istifade etsin. Hem onlara sevap gitsin hem bize gelsin. Hem onlar için bir dinledikleri takdirde onların amel defterlerine güzellikler yazılsın. Hem de bizim sadaka-i cariyemiz olsun. İnşallah bunu umut ediyorum ki sayın saygıdeğer kardeşlerim, sayın saygıdeğer muhterem hocalarım, alimlerim, sizler bu konuda gördüğünüz herhangi bir şeyi İslami nokta içerisinde, Kur'an ve sünnetin içerisinde ifrata ve tefrite kaçmadan kardeşlik duygularıyla birbirimizi ikaz edersek hem bilgimiz tazelenir, hem bilmediğimiz şeyleri öğrenmiş oluruz. Ama maalesef bugün biz öyle bir toplumun, öyle bir hayatın, öyle bir yaşantının içine gelmiş bir toplum haline gelmişiz ki bu birileri tarafından bu yapılmıştır. Beyaz bir şey ortadadır ama sen adama o beyazın ispatını yapmak için adam nerede beyaz diyor. Gözüyle görüyor, kendisi de biliyor beyaz beyazdır ama sen beyaz dediğin için o beyaz demez, karadır der. Ama tabii ki bunlar da bizi yolumuzdan alıkoymaz. Biz de yolumuza devam edeceğiz. Bildiklerimizi aktarmaya çalışacağız. Bilmediklerimizi de Allah'tan yardım dilemek suretiyle bize öğretmesini dileyeceğiz. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da "Kur Rabbi zidni ilma." De ki ya Rabbi benim ilmimi arttır diyor. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a." Ya Rabbi diyor, ben sana senden faydalı bir ilim istiyorum. Başka bir hadiste de "Allahümme inni euzu bike min el erba." Ya Rabbi ben dört şeyden dolayı senden sığınıyorum. Onlardan bir tanesi "min ilmin la yenfa." Allahu Teala faydalı ilim ihsan eylesin. Evet, abdesti bozan durumlar, bunların hükmünü iptal eden hususların çoğunda ittifak edilmiş, bir kısmında ise ihtilaf edilmiştir. Onun için Hanefilere göre abdesti bozan şeyler 12 tanedir. Malikilere göre 3, Şafiilere göre 5, Hanbelilere göre 8'dir. Efendim, aşağıdaki şeylerden her biri abdesti bozar. 1. Önden veya arkadan çıkan dışkı, kan, meni, mezi, vedi gibi necasetin, bir necasetin veya herhangi bir sıvının çıkması, Allah-u Teala içinizden biri ayak yolunda gelmişse buyurmuştur. Burada kinaye yoluyla büyük ve küçük abdest bozma kastedilmiştir değerli kardeşlerim. Diğer yanda ise Allah'ın elçisi özür istihaze kanı görmekte olan Fatma binti Ebi Hubeyşe şöyle buyurmuştur. Eğer bu aybaşı kanı ise bilinen siyah bir kandır. Şayet böyleyse namaz kılma, başka türlü ise o zaman o vakit abdest al ve namazını kıl. Bu çatlak damardan gelen bir kandır diye efendim Fatma binti Ebi Hubeyşe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cevap vermiştir. 2. Arka taraftan yel çıkması. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yellenip yellenmediğinden şüpheye düşen kimsenin ses veya koku, bir koku duymadıkça abdestinin bozulmayacağını bildirmiştir. 3. Ön ile arkadan başka ağız, burun veya bedenin diğer herhangi bir uzvundan kan, irin veya cerahat gibi şeylerin çıkması. 11. Ağızdan gelen, özür diliyorum, 3 ön ile arkadan başka ağız, burun ve bedenin diğer herhangi bir uzvundan kan, irin veya cerahat gibi şeylerin çıkması. Ağızdan gelen kana bakılır. Eğer bu kan tükürük kadar veya tükürükten fazla ise abdesti bozar. Aksi halde bozmaz. Bu renginden anlaşılır, diğer uzuvlardan çıkan bir kan ise çıkma yerinden yanlara yayılırsa abdesti bozar. Yoksa iğne ucu gibi çıkıp da yerinde kalan bir kan katresi abdeste engel olmaz. Bunun el veya parmakla silinmesi de zarar vermez. Yaradan çıkan irin ve sarı su hakkında da hüküm böyledir. Vücuttaki kabarcıklardan çıkan safi su da sağlam görülen görüşe göre kan hükmündedir. Başka bir görüşe göre ise bu abdesti bozmaz. Bu son görüşle amel edilebileceği bazı müteahhir fakihlerce belirtilmiştir. Çıkan abdesti, kanın abdesti bozduğu konusunda Hanefiler şu delillere dayanır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her abdesti bozduğu konusunda her akan kandan dolayı abdest almak gerekir. Hazreti Peygamber, onlar şu delillere dayanıyor. Her akan, Hazreti Peygamber'den rivayet edilen bu hadise, her akan kandan dolayı abdest almak gerekir. Her kim namazda iken kusar veya burnundan kan akarsa namazdan çıksın ve gidip abdest alsın. Ondan sonra da konuşmadığı sürece namazlarını bıraktığı yerde tamamlasın. Bir iki damla kan çıkmasından dolayı akan kan bir kan olması hali müstesna abdest almak yoktur. Hanbeliler az miktarda kanın aksa bile abdesti bozmayacağı söylerken Maliki ve Şafiiler az olsun çok olsun vücutta çıkacak kanın abdesti bozmayacağı görüşünü benimsemişlerdir. Dayandıkları delil Hazreti Enes'in naklettiği şu hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kan aldırdı ve abdest almaksızın namaz kıldı. Kan aldırdığı yerleri yıkamanın dışında bir şey yapmadı. Diğer yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zatürika gazvesindeyken bir adama ok isabet etmiş. Kan akarken rükû ve secdeye vararak namazını tamamlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabiye ses çıkarmamıştır. 4. Ağız dolusu kusmak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kusmak abdesti bozar buyurmuştur. Ağız dolusu yiyecek, su, pıhtılaşmış kan veya safra gibi şeyleri çıkarmak abdesti bozar. Balgam ise nerede gelirse gelsin tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Maliki ve Şafiilere göre ise kusmakla abdest bozulmaz. Aklın idrak gücünü gideren durumlarda abdesti bozar. Uyumak, bayılmak, akıl hastası olmak, sarhoşluk veya sara nöbeti bunlar arasında sayılabilir. Yan yatarak veya bağdaş kurarak veya dirseklere dayanarak yahut ayaklarını oturarak yerinin altından bir tarafa uzatarak yahut namaz dışında secde eder gibi bir halde uyumak abdesti bozar. Yine herhangi bir şeye yaslanıp yaslandığı bir şey, bu şey çekildiği takdirde düşecek olursa ve kalçaları da yerde değilse abdest bozulur. Çünkü gevşeme hali bu şekilde ki bir yaslanma ile son noktasına ulaşmış bulunur. Şafiilere göre ise bu son durumda kalçalar yere iyice oturmuş ise abdest bozulmaz. Çünkü böyle bir durumda herhangi bir şeyin çıkmayacağından emin olunur, uyku ile birlikte his kaybolur. Bu durumda kalçalar boşlukta kalır, gevşeme hali ise sebebiyle yellenme meydana gelebilir. Burada abdestin asıl bozulma sebebi işte bu yellenme halidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Göz makatın bağıdır. Bu bakımdan uyuyan kimse abdest alsın. Göz makatın bağıdır. Gözler uyuduğu zaman bağ çözülmüş olur. Bu duruma göre namazda, kıyamda, rükû ve secdede iken yahut namaz dışında bu durumlarda olup uyumakla abdest bozulmaz. 6. Fahiş mübaşşerat. Hanefilere göre erkekle kadının engelsiz veya çok ince bir engel ile karınlarını veya cinsel organlarını birbirine dokundurmaları abdestlerini bozar. Burada mezinin çıkması da şart değildir. İmam Muhammed'e göre ise bu durumda bir ıslaklık, bir mezi görülmedikçe abdest bozulmuş olmaz. Kadına mücerret olarak dokunmanın abdesti bozmadığını şu delillere dayanır. Kur'an-ı Kerim'de yahut da kadınlara dokunmuşsanız buyurulur ayetteki dokunmak Lems İbni Abbas'a göre cinsel temasta bulunmak demektir. Bu mecazi anlamıdır. Şafiiler ise bunun gerçek anlamını esas alarak lemsin el ile yoklamak veya tenlerin birbirine değmesi veya elle dokunmak anlamlarına geldiğini söylemişlerdir. Bu yüzden Şafiilere göre erkeğin nesep, süt veya sıhri hısımı gibi mahremleri dışında kalan yabancı bir kadına aralarında herhangi bir engel bulunmaksızın dokunması her ikisinin de abdestini bozar. Ancak kadının saçları, dişleri ve tırnakları bundan müstesnadır.

budur. 16. Abdeste şüphe. Maliki mezhebinde meşhur olan görüşe göre bir kimse abdestli olduğundan emin olur veya zannederse, sonra da abdestinin bozulduğundan şüpheye düşerse, abdest alması gerekir. Şayet abdestinin bozulduğundan emin olur veya abdestli olduğundan şüphe ederse yine abdest alması gerekir. Çünkü zimmetten ancak yakin ile kurtulmak olur. Malikilerin dışında ola kalan cumhur ise, yani Hanbeli, Hanefi ve Şafiiler de abdest şüpheyle bozulmaz. Kim abdestli olduğundan emin olur da bozulduğundan şüphe ederse ve abdestinin olmadığından emin olur. Abdestli olduğundan şüphe ederse emin olduğu görüş ele alınır. Bu da birinci halde abdestli olduğu halde, ikincisinde ise abdestsiz olduğu görüşüdür. 17. Guslu gerektiren şeyler. Değerli kardeşlerim, guslu gerektiren şeylerde abdesti bozar. Hanbeliler der ki, ölüm dışında gusül almayı gerektiren her şey abdesti bozar. Çünkü ölüm guslu gerektirmekle birlikte abdest almayı gerekli kılmaz. Guslu gerektiren şeyler arasında erkek ve kadının organlarının birleşmesi, iltikaul hitaney, meninin intikali aslen kafir veya mürted olan kimsenin İslam'a girmesi, şayet mürted tekrar İslam'a dönecek olursa gusletmesi vacip olur. Gusletmesi vacip olunca abdest almak da vaciptir, vacip olur. İrtidat ile abdest bozulur. Çünkü irtidat bütün amelleri boşa çıkarır. Abdest ve gusül de bu ameller arasındadır. Bu görüş Malikilerin görüşüne uygundur. Ancak Şafii, Hanefi ve Şafiilere göre ise abdest bozulmaz. İslam Fıkhı Ansiklopedisi Cilt 1 sayfa 189-202. Değerli kardeşlerim, abdesti bozmayan durumlarla alakalı aşağıdaki şeyler abdesti bozmaz. 1. Kişinin ön ve arka yollarda, ön ve arka yollarından başka vücudunun herhangi bir yerinde çıkan kan, irin veya sarı su çıkış yerinin çevresine yayılmayıp bir damla halinde kalırsa abdesti bozmaz. 2. Kabuk bağlamış bir yaranın kan çıkmaksızın kabuğun düşmesi. 3. Mayasıl rütübeti ve parmak aralarındaki pişiklik. 4. Tükürük veya sümüğe yarıdan az kan karışması. 5. Ağız dolusu olmayan kusuntu. 6. Ağız dolusu balgam kusmak Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre abdesti bozmaz. İmam Ebu Yusuf'a göre ise içeriden cevf, yani gelen ağız dolusu balgam abdesti bozar. 7. Burun, kulak ve veya bir yaradan vücut kurdunun düşmesi. Bu kurt temiz olup üzerindeki yaşlık azdır ve kendisinden akıcılık özelliği bulunmaz. 8. Cinsel organa elle dokunmak abdesti bozmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, erkeklik organına dokunan bir kimsenin abdest alması gerekir. Şafiilerde bozulur değerli kardeşlerim. Mesela bu hadisi esas alanlar bozulmaz derler diye sorulduğunda, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cinsel organa elle dokunmak abdesti bozar mı, abdest almak gerekir mi diye sorulduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkeklik organına dokunan bir kimsenin abdest alması gerekmez. Çünkü o senden bir parçadır veya senden bir et parçasıdır. Hazreti Ali'nin bu konuda ben ona mı yoksa burnumun yumuşak tarafına mı dokundum? Hiç umurumda değil dediği nakledilmiştir. Şafiilere göre bir erkek veya kadın kendisinin veya başkasının cinsel uzvunu veya dübürünü çıplak olarak elinin içiyle tutsa abdesti bozulur. Maliki ve Hanbelilere göre de böyledir. Ancak bunlara göre bir kadının kendi cinsel organını tutması abdestini bozmaz. Delilleri şu hadislerdir. Erkeklik organına dokunan kimse abdest alıncaya kadar namaz kılmasın. Her kim eliyle erkeklik organına arada bir örtü olmaksızın dokunacak olursa onun abdest alması gerekir. Bu konuda çoğunluğun dayandığı deliller daha sağlam görünmektedir. Çünkü Hanefilerin dayandığı Talk bin Ali'nin naklettiği hadisin zayıf, hatta mensuh olduğu öne sürülmüştür. Diğer yandan cinsiyet uzvuna elle dokunulması sonucunda mezi denilen sıvının çıkıp abdesti bozması daima ihtimal dahilindedir. 9. Arka taraftan rütübetsiz, kokusuz bir halde çıkıp abdesti bozması daima ihtimal dahilindedir. 9. Arka taraftan rütübetsiz, kokusuz bir halde çıkarılan kullanılmış ilaç yani hukne. Ancak bu durumda abdesti yenilemek ihtiyata daha uygundur. 10. Erkeğin cinsel organına damlatılıp daha sonra geri gelen yağ Ebu Hanife'ye göre abdesti bozmaz. 11. Pıhtı halinde kusulan kan parçası, 12. Baştan buruna veya kulağa kadar akıp gelen gusül abdestinde yıkanması gereken yere kadar ulaşmayan kan, 13. Isırılan elma veya armut gibi sert bir meyve üzerinde yahut kullanılan misvakta görülüp akıcılığı bilinmeyen kan eseri, 14. Pire, sinek, sivrisinek, kara sinek gibi haşerattan birisinin doluncaya kadar emdiği kan, sülüğün doluncaya kadar emdiği, emip de düştüğü zaman kendisinden akacak olan kan abdesti bozar. Oturağı tamamen yere yerleştirmek suretiyle oturarak yine namazdayken veya oturarak yahut rükû ve secde halindeyken uyumak, namaz dışında veya cenaze namazında yahut da tilavet secdesinde kahkaha ile gülmek Şafiilere göre namaz içinde de kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz. 17. Kendisinden yakındakilerin işitemeyeceği derecede gülümseme abdesti de namazı da bozmaz. Ancak yalnız kendisinin işitebileceği derecede ki gülme abdesti değil de namazı bozar. Abdesti değilse de namazı bozar. 18. Ağlamak da abdesti bozmaz. Abdestin sıhhatine engel olmayan şeyler 1. Tırnaklarda bulunan veya bedenin terlemesinden dolayı doğan kirler, pire ve sinek tersleri abdestin sıhhatine engel olmaz. 2. Boyacıların ellerinde veya tırnaklarında zaruri olarak kalabilecek boyalar abdestlerine zarar vermez. Yani izleri, onların eserleri ama tabaka oluşmuşsa durum değişir. Ancak bir zarurete bağlı olmaksızın tırnakların üzerinde ince bir tabaka teşkil eden ve altlarına suyun gitmesine engel olan boyalar abdestin sıhhatine manidir. Nitekim abdest organlarına yapışmış bulunan mum, hamur, çapak gibi şeyler de böyledir. 3. Bir yaranın üzerine konulan ilaç yaranın dışına yayılmış olursa bu aşılan kısım yıkanır ancak yıkanılması zarar verecekse mesh etmekle yetinilir. 4. Bir kimse